Radyo tiyatrosu. Organ nakli. Yapım Mehmet Köseoğlu. Yazan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Ferruh Sağırlı. Kurgu Mahmut Acar. Program yönetmeni Erol Güldiken. Az sonra dinleyeceğiniz bu oyun yaşanmış bir hayat hikayesinden esinlenerek yazılmıştır. Oyundaki kişiler ve başlarından geçenler hakikattir. Yer Anadolu'da bir köy. Nuran ve kocası Aydın yıllık izinlerini geçirmek üzere geldikleri köylerinden Almanya'ya fabrikaya dönüş hazırlığı yapmakta. Günlerden cuma ve sabah saat 9.30. Artık gitme zamanı geldi. Hadi vedalaşalım artık anneciğim. Evet, bir an önce yola koyulsak iyi olacak anne. Binlerce kilometre yol kat edeceğiz daha. Ta Almanya'ya gideceğiz anacığım. Biraz daha kalsaydınız yakın sayılı günler. Ne de çabuk geçti, daha doyamadım sizlere. Kalmayı biz de isterdik anacığım ama sen Almanya'yı bilmiyorsun. İznini bir gün geçir hemen işten atıyorlar insanı. Yoksa bu güzel, bu temiz köy havasını, taze yumurtayı, taze sütü bırakıp da kim gitmek ister ki? Seneye gelirsek biraz daha fazla kalırız anne. Daha ne kadar kalacaksınız o gavur elinde? Sorma. 10 yıl mı, 20 yıl mı? Ne sen sor ne biz söyleyelim anne. Vay vay vay vay. Deseniz orada ömrünüzü tüketeceksiniz. Doğru söylüyorsun ana. Eğer o dediğim yıllar kadar kalırsak hakikaten ömrümüzü tüketeceğiz. Gönlümüz hiç gitmek istemiyor ama ne yaparsın anne? Ekmek parası işte. Kazancımız orada biliyoruz. Peki oğlum peki. Hadi gecikmeden yola koyulun hemen. Gel öpeyim seni anacığım. Hadi Allah'a ısmarladık anacığım. Kendine iyi bak. Hoşçakalın anne. Güle güle çocuklar. Aman Aydın oğlum, arabayı hızlı kullanma. Yollar malum. Televizyonlar, gazeteler her gün trafik kazalarıyla dolu. Bizleri merakta bırakmayın ne olur. Trafik canavarına teslim olmayın. Merak etmeyin anneciğim, yavaş sürerim arabayı. Hadi bakalım, yolunuz açık olsun. Hadi güle güle. Aynı gün, yer İstanbul'da Cerrahpaşa Hastanesi. Saat sabahın 9'u. Allah'ım, ne olur bana yardım et, güç ver. Gençliğimi bana bağışla ya Rabbim. Ne zaman bir böbrek bulunacak da ben bu makineden kurtulacağım? Ne zaman eskisi gibi hayatımı sürdüreceğim? Aa Çiğdem, ne o, yine ağlıyor musun sen? Ne yapayım hemşire hanım, elimde değil işte. Yapma yavrum, ağlayıp da o güzel gözlerine yazık etme. Ben ağlamayayım da ne yapayım Melek abla? Aylardır şu makineye esir oldum, görüyorsun işte. Biliyorum Çiğdem, biliyorum ama sabredeceksin güzelim. Allah'ın izniyle bir böbrek bulunursa bu makineden de kurtulursun, üzülme. İnşallah Melek abla, inşallah. O elindeki resim de ne öyle, bakabilir miyim? Tabii, bak. Nişanlın Hakan'mış. Evet. Onu çok mu seviyorsun? Evet Melek abla, çok seviyorum. Hakan çok iyi bir insan. Beni bu kötü hastalığımda bile seviyor. Yalnız bırakmıyor, moral veriyor. Allah sizi mesut ve bahtiyar eder inşallah. Hadi, hadi sil bakayım şu gözlerinin yaşını, sil hadi. Birazdan ziyaret saati başlayacak. Annenin, nişanlının seni böyle görüp de üzülmelerini ister misin? Haklısın Melek abla. Aferin sana. Ben sonra yine uğrarım, tamam mı? Melek abla, o kadar gencim ki ölmeyeceğim değil mi? Elbette doktorlar böbrek bulup bana takacaklar, öyle değil mi? Elbette, elbette ölmeyeceksin. Böbrek nakliyle daha çok yaşayacaksın güzelim. Sağ ol Melek abla, bana moral verdin. Allah büyüktür kızım. Yeter ki sen dua etmekten geri kalma. Olur Melek abla. Aynı gün. Saat öğleden sonra 3. Nuran ve Aydın arabalarıyla yolda. İstanbul'a 8 saatlik yolları kalmış. Ne zaman Almanya'dan köyümüze izinli gelsem, dönüşte bir hüzün sarıyor her tarafımı. Gurbete geri dönmenin hüznüdür o. Yalnız senin değil, benim, bütün gurbete çıkanların yüreğine çöker bu hüzün. Allah kimseyi yurdundan, toprağından, sevenlerinden ayırıp da gurbetlere çıkartmasın. Amin. 15 gün göz açıp kapayıncaya kadar bitti değil mi Aydın? Öyle, annenin dediği gibi sayılı günler çok çabuk geçiyor Nuran. Şimdi git Almanya'da çalış. Oysa burada annenin köyünde ne kadar rahattık. Temiz hava, bol gıda. Türkiye'ye izini gelmek iyi de geriye dönmek çok kötü oluyor. Ekmek parası ne yapacaksın? Ama Allah bize emeklilik günlerimizi gösterirse gelir böyle köylük bir yere yerleşiriz. Yerleşiriz inşallah. Neden yerleşmeyelim? Hem de kendi topraklarımızda. Karnın acıktı mı senin? Biraz. Ya senin? Vallahi ben bayağı acıktım. Artık buraların havasından mı suyundan mı bilmiyorum ama yedikçe daha çok yemek istiyorum. Temiz hava ya, insanı devamlı acıktırıyor. Şöyle müsait bir çeşme başı bulursak durup karnımızı doyuralım ha? Olur. Annem börekle ayran vermişti yola çıkmadan önce. Onları yeriz. Aynı gün. Yer İstanbul'da Cerrahpaşa Hastanesi. Saat öğleden sonra 5. Ağrıların devam ediyor mu bey? İğne yapılınca kesiliyor ama sonra gene başlıyor Nazife. Geçecek bey, geçecek. Hele bir karaciğer bulsunlar. Ciğerini bir değiştirsinler. Hiçbir şeyin kalmayacak. 8 aydır esir oldum bu yatağa Nazife Hanım. O ciğer ne zaman bulunacak? Ne zaman ameliyat olacağım? Ömrüm vefa edecek mi bakalım? Aa, Allah gecinden versin bey. Doktorlar ellerinden geleni yapıyorlar. Karaciğerinin değişmesi şartmış. Ama çok az insan organ bağışlıyormuş. Merhaba, nasılsın Ramazan Bey? Ağrın sızın var mı? Şimdi yok doktor bey, sağ ol. Olunca söylüyorum, sağ olsun hemşire hanım gelip hem iğne yapıyor hem de moralimi düzeltiyor. İyi, iyi. Sen nasılsın Nazife Hanım? Nasıl olayım doktor bey, bildiğiniz gibi işte. Doktor bey, hala bir haber yok değil mi? Henüz yok ama bekliyoruz Ramazan Bey. Organlarını bağışlayıp da ilk ölen kişinin karaciğerini sana nakledeceğiz. Allah'tan ümit kesilmez. Sen de umudunu kesme, Allah'a dua et. Zaten öyle yapıyoruz doktor bey. Gece gündüz kocam için dua etmekten başka bir iş yapmıyorum ki doktor bey. Hadi bakalım, ben yine uğrarım. Nazife. Buyur Ramazan bey. Durumum çok ciddi. Bu hastalığın şakası yok. Eğer kısa zamanda bir karaciğer bulunmazsa çok iyi biliyorum ki ben öleceğim. Ne ölmesi, bu da nereden çıktı şimdi canım? Sözümü kesme hanım. Biz çocuk değiliz. 30 yıldır evliyiz seninle. Doğmak da, hastalanmak da, ölmek de Allah'ın emri. Buna karşı çıkamayız. Diyeceğim, sana vasiyette bulunmak istiyorum. Ay böyle konuşma Ramazan bey. Sen daha çok yaşayacaksın. Nasıl olsa bir karaciğer bulacaklar sana. Bulurlar, bulmazlar. Bak, şayet ölecek olursam Muhtar Ramiz'e gidersin. O bu işleri iyi bilir. Benim emekli maaşımı sana bağlatır, tamam mı? Tamam be. Oturduğumuz ev zaten senin üstüne. Bankada da 3-5 kuruş param vardı. Biraz iyi olup doğrulabilirsem bankaya gider o parayı senin üstüne geçiririm. Ama görüyorsun halimi. An be an daha da halsizleşiyorum. Ayaklarım tutmaz oldu artık. Sen olmadıktan sonra bana para ne gerek? Bana sen lazımsın. Senin maaşın paran değil. Sağ ol Nazife Hanım, sağ ol ama... beni sevip saydığını çok iyi bilirim. Lakin ölen öldüğünde kalır. Acılar gün olur unutulur. Sonra hayatın gailesi çıkar insanın karşısına. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki... para en büyük değer oldu. Bu yüzden o bankadaki parayla... emekli maaşım seni kurda kuşa muhtaç etmez. Beni kulaksız mezarlığına gömün. Eş, dost, akraba hep orada yatıyor zaten. Ben de orada yatayım. Beni gömdükten sonra yanımdaki parseli de sen satın al. Sana da emri hak vaki olunca oraya benim yanıma gömsünler. 30 yıl bir gün olsun ayrılmadık. Öldükten sonra da ayrılmayalım Nazife Hanım. Aynı gün ve aynı hastanenin bir başka odası. Saat öğleden sonra 6. Artık yaşamaktan umudumu kestim anneciğim. Öleceğim biliyorum. Biraz daha sabret güzel kız. Biraz daha sabret çiğnemi. Biliyorum katlanmak zor ama... sen gene de umudunu tüketme yavrum. Umut insanı yaşatır, moralini sağlam tutar. Umut, umut, umut. Sen de, doktor da, hemşire Melek abla da hep aynı şeyi söylüyorsunuz. Söyler misin anne, daha ne kadar umut edeceğim? Gün be gün zayıfladığımı, sararıp solduğumu. Ölüm denen sonsuzluğa biraz daha yaklaştığımı hissetmiyor muyum sanki? Böyle konuşup da beni üzme yavrum. Yaşayacaksın sen, ölmeyeceksin. Kurtulacaksın bu hastalıktan. Her saat, her dakika, her saniye umutla kapımın açılıp doktorumun... hadi Çiğdem sana bir böbrek bulduk demesini bekliyorum. Bakalım bu kadar beklemeye ömrüm vefa edecek mi? Allah büyüktür yavrum. Hastalığından bu yana gece gündüz devamlı senin için dua ediyorum. Yüce Rabbim dualarımızı cevapsız bırakmayacaktır. Seni bizlere bağışlayacaktır. İnşallah anneciğim, inşallah. Merhaba. Hakan, hoş geldin. Hoş bulduk canım. Sen nasılsın ana? İyiyim oğlum, sağ ol. Gel buyur, benim iskemlemde otur. Yok yok, ben yatağın ucuna otururum. Yok yok, gel otur. İçim sıkıldı, biraz dışarı çıkacağım. Nasıl istersen anne. Annen haklı Çiğdem, sabredeceksin. Sabrın sonu selamettir derler. Dayanamıyorum artık Hakan. Tahammülüm kalmadı. Burada geçen her saniye mızdırap dolu. Her saniyem kahırla geçiyor. Yapma. Ağlama Çiğdem. Beni de anneni de üzüyorsun. Elimde değil Hakan. Üzülmemek elimde değil. Sen üzülüyorsun da ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Ha? İşteyken bile aklım fikrim hep sende Çiğdem. İnsan hasta yatağındayken çok şeyi birden düşünüyor Hakan. Annemi düşünüyorum. Kendimi düşünüyorum. Sonra seni düşünüyorum. İleride kuracağımız yuvamızı düşünüyorum. Ve en önemlisi de bütün bunları görebilecek kadar yaşayabilecek miyim, onu düşünüyorum. Düşünme gülüm, düşünme bir tanem. Hiçbir şey düşünme. Allah büyüktür. Şu hastalığın bir geçsin, ertesi gün evleneceğiz. Söz veriyorum sana. Yeter ki sen hele bir iyi ol. İyi olmak elimde mi sanıyorsun Hakan? Keşke elimde olsaydı senin için, annem için, kendim için, inan bir günde iyi olurdu. Ne var ki iki böbreğim birden iflas etmiş, çalışmıyor işte. Her şey yeni takılacak bir böbreğe bağlı. Merak etme, o da bulunur. Bu memlekette organlarını bağışlayan çok sayıda insan var. Nasıl olsa bir tane bulunur. İnşallah Hakan. İyileştikten sonra çektiğin bütün acıları, korkuları, sıkıntıları unutturacağım sana Çiğdem. Düğününü istediğin yerde, istediğin şekilde yapacağım. İnşallah Hakan, inşallah. Aynı gün ve aynı hastane. Saat öğleden sonra 6:30. Doktorun odası. Dayanamıyorum artık doktor bey. Kızımın hasta yatağında sararıp solmasını, an be an ölüme gitmesine tahammül edemiyorum. Ne olur bir şeyler yap, kurtar kızımı. Elimizden geleni yapıyoruz Makbule teyze. Kızının kurtuluşu böbrek nakline bağlı. Bekliyoruz işte. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Madem öyle benim böbreğimi al. Bende de 2 tane var. Ben bir böbrekle de yaşarım doktor bey. Ayrıca yaşamasam da olur. Yeter ki kızım Çiğdem'im iyi olsun. Al birisini ona tak. Bunu daha önce konuştuk seninle Makbule teyze. Olmaz, böbreğini alamam. Neden? Böbreklerim sağlamdır doktor bey. Birini alıp da kızıma takamaz mısın? Bak Makbule teyze. Bu o kadar kolay değil. Bir kere böbreğin takılacak vücuda uyum sağlaması çok önemli. Bunun için tahlil yapılması gerekir. Yap o zaman. Belki de benim böbreğim uyum sağlar kızıma. Beni anlamıyorsun Makbule Hanım. Tahlil yapmak zor iş değil. Önemli olan başka bir şey. Nedir o? Bak, sen hem kalp hem de şeker hastasısın. Senin böbreğini ameliyatla almam için narkoz kullanmam gerekir. Ama senin kalbin narkoza dayanamaz. Maazallah ameliyat masasında kalırsın. Umurumda bile değil. Eğer kızım benim böbreğimle yaşayacaksa, karşılığında ben öleceksem öleyim. Yeter ki o yaşasın. Gonca gülüm yaşasın. Daha o kadar genç ki doktor. Henüz hayatının baharını bile doğru dürüst yaşayamadı kızım. Ömrünün en güzel çağında hasta yatağına çakıldı kaldı. Makbule teyze, seni anlıyorum. Ben de evlat sahibiyim. Çocuklarım için gerekirse kendimi bile feda ederim. Ama seni bu durumda ameliyat edemem. Ölürsün. Ameliyat masasında kalırsın. Bir doktor asla göz göre göre hastasını öldürmez. Lütfen bunu isteme benden. Yapamam. Hadi şimdi kızının yanına git. Allah'tan umut kesilmez. Her an için bir böbrek bulup Çiğdem'e takabiliriz. Bakarsın bu gece böbrek bulundu haberi gelir. Hemen ameliyata alırız. Hem sen görmüş geçirmiş bir kadınsın. Bir deyim vardır bilirsin. Geceler çok şeye gebedir derler. Anlaşılan çok şeye gebe bir gece daha geçireceğiz. Aynı gün ve aynı hastane. Böbrek nakli bekleyen Çiğdem'in odası. Gece olup da el ayak çekildi mi? İşte o zaman kabuslar kaplıyor ortalığı Hakan. Sanki her taraf ölüm kokuyor. Karanlıkta gördüğüm her şey ölümü hatırlatıyor bana. Bak Çiğdem, seni anlıyorum. Zor günler geçiriyorsun. Ama dayanacaksın, sabredeceksin. Başka çaren yok. İnan izin verseler işi gücü bırakır. Gece gündüz hiç yanından ayrılma. Seni de üzdüm Hakan. Ne olur kusura bakma. Böbreğimi vermek istedim ama tahlil sonuçları olumsuz çıktı. Benim böbreğim senin vücuduna uyum sağlamıyormuş. Doktor olmaz dedi. Seni tekrar hayata kavuşturmak için elimden geleni yapıyorum Çiğdem. Böbreğim yaramadı. Gazetelere böbrek aranıyor diye ilan verdim ama yine bir sonuç çıkmadı. Biliyorum Hakan'ım. Benim için nasıl çırpındığını çok iyi biliyorum. Üzme kendini. Vicdanını sıkıntıya sokma. Ne yapalım, kader işte. Beklemekten başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok Çiğdem. Evet Hakan. Beklemek ve dua etmek. Yapabileceğimiz en iyi şey bunlar. Beklemek ve dua etmek. Aynı gün. Yer İstanbul'a 3 saatlik mesafede bir çeşme başı. Saat akşamüstü 7. Börek nefis olmuş Nura. Annenin ellerine sağlık. Mektup yazdın da bunu da yaz benim için. Anacığımın böreği meşhurdur. Nasıl yapıldığını sen de öğrenseydin ya, Almanya'da yapardın. Kaç defa yapmayı denedim ama olmadı. Yufka açmak o kadar kolay iş değil. Oh, ayran da ayran hani, kaymak gibi. Bol bol iç işte. Almanya'da bu ayranı bulmanın da yapmanın da imkanı yok. Haklısın. Birazdan güneş batacak. Bir an evvel yiyip yola çıkalım. Neden acele ediyorsun ki? Sanki arkamızdan kovalayan mı var? Gece yolculuğunu sevmiyorum Aydın. Karşıdan gelip de uzak farlarını yakan her araba sanki ölüm korkusu salıyor içime. Aynı gün. İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi. Saat 19.30. Ya Rabbi, şu okunan ezanlar hürmetine henüz baharında olan kızımı, Çiğdem'imi bağışla bana. Yoktan var eden, varları yok eden, ihsan eden, ikram eden yüce Rabbim, güzel kızıma şifalar ihsan eyle. Acizane yaptım dualarımı kabul et. Sen bilirsin ya Rabbi. Ne güzel uyuyor. Ne kadar masum. Saf ve temiz. Henüz 18 yaşında da. Allah'ım yardım et. Kızımı da kaybedersem şu dar-ı dünyada hiç kimsem kalmayacak. Ey büyük Allah. Ey büyük Allah'ım yardım et bana. Anne. Anne ne oldu, niye ağlıyorsun? Yok bir şey kızım, yok. Uyumana bak sen. Ama ağlıyorsun sen. Ne oldu, bir şey mi oldu yoksa? Yok bir şey yavrum. Sen uyurken seyrediyordum seni. Öyle masumdun ki. Birden içimden ağlamak geldi işte. Az önce öyle güzel bir rüya gördüm ki anneciğim. Hayırdır inşallah yavrum. Kendimi ameliyat masasında gördüm. Üzerimde beyaz, bembeyaz bir örtü vardı. Başımda da doktorlarla hemşireler. Beni ameliyat ediyorlardı anne. Doktor yüzünü yüzüme yaklaştırarak, artık kurtuluyorsun Çiğdem. Şimdi sana yeni bir böbrek takacağım diyordu. Sonra uyandım birden anne. İnşallah rüyan gerçek çıkar da doktor böbrek nakli yaparsın. İnşallah. İnşallah anneciğim. İnşallah. Aynı gün. Yer Kocaeli. Aydın ve Nuran arabalarında İstanbul'a doğru yol almakta. Saat akşamın 8'i. Saat kaç Aydın? 8'i 5 geçiyor Nuran. İstanbul'dan ne zaman geçeceğiz? Daha var. 2 saat sonra orada oluruz. Neden sordun? Hiç. Farkındaysan gelirken de giderken de hep geceye denk geldi bu şehirden geçmek. Gündüz gözüyle İstanbul'u görmek hiç nasip olmadı da. Anlaşılan yine göremeyeceğim. Önümüzdeki yıl izne gelirken gece çıkarsak yola, İstanbul'dan da gündüz geçeriz. O zaman görürüz. Olur. Aman arabayı biraz yavaş sür Aydın. Gece yolculuğu çok korkutuyor beni. Baksana karşıdan gelen arabaların farları nasıl da göz alıyor. Terbiyesiz adamlar. Kendilerinden başka kimseyi düşünmüyorlar ki. Uzak farlarını yakarak karşıdan gelen araçları tehlikeye attıklarının farkında bile değiller. Gözünü seveyim ağır sür arabayı da, bir kaza yapmayalım Aydın'ım. Allah korusun bizi. Biliyorsun gelirken sürüyle kaza gördük yolda. Aynı gün. Yer İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi. Karaciğer nakli bekleyen Ramazan'ın odası. Saat akşamın 8.30. Nazife! Nazife! Ne oldu Ramazan, neyin var? Uyuyakalmışım. Nazife! Doktor! Tamam, doktor. Tamam. Şimdi çağırırım. Doktor! Hemşire kim varsa gelsin. Kocam ölüyor. Yetişin. Ne oldu? Niye bağırıyorsunuz? Bir şey mi oldu? Allah aşkına yardım edin doktor. Kocam bir daha fenalaştı. Tamam. Ramazan Bey ne oldu? Nefes alamıyorum. Doktor. Boğuluyorum. Tamam. Şimdi oksijen çadırını aldıracağım size. Merak etmeyin. aynı gün. Yer Tem Otoyolu. Aydın ve Nuran arabalarıyla İstanbul'a girmişlerdir. Saat akşamın 9:30. Allah biliyor ya, Almanya'ya gitmeyi canım hiç istemiyor Nuran. Neden? Ne bileyim. İnsanları ayrı, havası ayrı, yaşamaları ayrı. Her bir şey ayrı bize. İnsan kendini o ülkede tam bir yabancı olarak hissediyor. Orası öyle tabii. Hiçbir yer insanın kendi vatanı gibi olamaz. Ama ne var ki paranın gözü kör olsun işte. Çoğu da suratsız herifler. Hele ustabaşları. Yüzlerinin güldüğünü hiç görmedim. İşçilere köle gibi davranıyorlar. Ama paraları değerli. Aybaşı gelip de markları cebimize koyunca bütün yorgunluğumuz çıkıyor, öyle değil mi? Doğru söylüyorsun. Ne var ki o markları kazanmak için de az emek harcatmıyorlar bize. Dökülen alın terimiz kovaları buluyor. Anladığım kadarıyla sen Almanya'da çalışmaktan hoşnut değilsin Aydın. Doğrusunu istersen değilim Nuran. Ne zamandır bu konuyu seninle konuşmak istiyordum. Hazır bu konu açılmışken düşüncelerimi söyleyeyim sana. Buyur söyle. 2 yıllık evliyiz ama çalışıp mark biriktireceğiz diye çocuk yapmaya bile fırsat bulamadık. Oysa çocuk ailenin meyvasıdır. Çocuksuz aile olmaz. Dilinin altındaki baklayı çıkartır mısın? Ne demek istiyorsun? Demek istediğim, birkaç yıl daha çalışıp mark biriktirdikten sonra vatanımıza dönelim. Biriktirdiğimiz parayla bir ev alıp bir iş yeri açıp burada yaşayalım diyorum. Eğrisiyle doğrusuyla, iyisiyle kötüsüyle bu topraklar bizim topraklarımız Nuran. Neden olmasın? Ben de Almanya'da yaşamaktan memnun muyum sanıyorsun Aydın? Sen ne zaman istersen o zaman dönerim. Böyle söyleyeceğini biliyordum. Türkiye'min kokusu bile başka vallahi. En büyük korkum ne biliyor musun Nuran? Ne? Gurbet elde örmek. Allah gecinden versin bey. Bu da nereden çıktı şimdi? Almanya'ya gittiğim günden beri hep bu aklımda. Babamın, dedesinin, bütün sülalemin mezarı Türkiye'de. Ben de şayet er ya da geç ölecek olursam kendi köyümün mezarlığında gömülmek isterim. Bu yüzden oldum olası hep Almanya'da ölmekten korkmuşumdur. Allah canımı alacaksa kendi vatanımda, kendi toprağımda alır inşallah. Aynı gün ve İstanbul Cerrahpaşa Hastanesi. Saat gecenin 10'u. Ah beyim. Ah. Sen ölürsen ben ne yaparım sonra? Nasip edildi. İstersen odaya gidip biraz uzan. Ay kocam, bu haldeyken nasıl uyurum doktor bey evladım? Durumu nasıl yaşayacak mı? Elimizden geleni yapıyoruz. Ramazan Bey karaciğer şokuna girmiş. Şoku atlatıp atlatamayacağı belli değil. Şu anda yoğun bakım odasında. Kontrol altında tutuluyor. Söyle doktor, ölecek mi? Ramazan'ım ölecek mi? Ha? Bak, Allah'tan umut kesilmez. Ama durumu iyi değil. Eğer acilen bir karaciğer nakli yapmazsak kendisini kurtaramayız. Demek durumu bu kadar ciddi. Ah Ramazan'ım, ah, dağ gibi kocam ne hallere geldi. Hadi boşuna beklemeyin burada. Sabaha daha çok var. Hem belli olur mu? Bakarsınız bir karaciğer haberi gelir. Yer Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Saat gecenin 10:30. Deminden beri düşünüyorum da sen haklısın Aydın. Hangi konuda Nuran? Almanya ve Almanlar hakkındaki düşüncelerinde. Dediğin gibi bir ev ve iş yeri açacak kadar mark biriktirdikten hemen sonra ülkemize geri döneriz Aydın. Döneriz tabii Nurancığım. Biz neden gurbete çıktık ki? Para kazanmak için. Kazandıktan sonra daha niye duracağız ki? Para kazanma hırsı iyi değildir. İnsan bir kere bu hırsa kapıldı mı sonu yoktur bunun. Kazandıkça kazanmak ister. İyi ama yaşamak sadece para kazanmaktan ibaret değildir ki. Evet, sen haklısın Aydın. 3-5 yıl daha çalışıp kazandıklarımızla memleketimize geri döneriz. O zaman Allah isterse çocuk sahibi de oluruz. İnşallah oluruz tabii. Uykun geldi galiba. Yok canım. Yok canım diyorsun ama bir taraftan da esniyorsun. Hadi yat uyu biraz. Olmaz. Şoförün yanında uyumak iyi değildir. Sonra seni de uyuturum deme lazım. Merak etme, ben uyumam. Uykum gelirse arabayı bir kenara çeker kestiririm. Hadi sen uyu biraz. Olmaz, uyumam dedim ya. Hem birazdan uykum kaçar zaten. aynı gün. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Çiğdem'in odası. Saat gecenin 11'i. Anne. Anneciğim. Yavrum. Çiğdem'im söyle. Sen uyumadın mı daha? Uykum gelmedi ki. Gelince uyurum. Hadi sen uyumana bak. Çok bitkinim anne. Sanki kanım çekiliyormuş gibi geliyor. Doktoru çağırayım mı? Hayır, hayır, hayır. Doktorun yapabileceği ne var ki? Sanki yavaş yavaş ömrümü tüketiyormuşum gibi geliyor bana anne. Yavaş yavaş. Çiğdem'im kızım. Allah'ım, Allah'ım ne olur kızımı bana bağışla. Yalvarırım sana Allah. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle yavrum. Şayet ölürsem... Ay yapma yavrum, ölümden söz etme. Böyle söyleyip de benim ciğerimi dağlama. Zaten aylardır seninle birlikte ben de ölüp ölüp diriliyorum. Olmak kadar ölüm de hak anne. Lütfen beni dinle. Buyur söyle kızım. Babamın mezarlığına... Onun mezarının yanına gömün beni. Bir de... Analık hakkını helal et bana anam. Ettim yavrum. Ettim bir tanem. Aynı gün. Yer Tem Otoyolu. Gecenin 11:30. Nurhan. Nurhan, Nurhan diyorum. Aha. Nurhan. Sen mi seslendin Aydın? Ben seslendim ya. Hayrola, ne var? Hani sen şoförün yanında uyumayı sevmezdin? Sevmem tabii. Uyumadım ki. Vay vay vay vay. Uyuduğunu inkar ediyorsun ha? Sana mı inanayım yoksa gözlerime mi? Ve kulaklarımı tırmalayan horultuna mı ha? Aman, elimde değil işte. Bir an için gözlerim kapanmış. Saat kaç oldu? 12'ye geliyor. Birazdan İstanbul'a gireceğiz. Nerede mola verip de uyuyacağız? Edirne'de bir otelde kalırız. Olmaz mı? Edirne mi? Oo, Edirne'ye kadar dünya kadar yol var. O zamana kadar sen uyumadan araba kullanabilecek misin? Kullanırım tabii. Edirne dediğin ne kadarlık yer ki? Kaç saat sürer Edirne? 2,5-3 saat sonra Edirne'de oluruz. Sen bilirsin. Şoför sensin. Uykun gelmediyse başka. Yok canım, cin gibiyim evvelallah. Bu da ne? Ay, o ses de neydi Aydın? Lastik patladı. Allah kahretsin, tam da sırasıydı. Ne yapacağız peki? Arabayı durdur bari. Olmuyor, durduramıyorum Nurhan. Arabayı durduramıyorum. Bir şeyler yap Aydın, durdur şu arabayı. Yoksa kaza yapacağız. Elimden geleni yapıyorum Nurhan ama fren tutmuyor. Kemerin bağlı mı? Bağlı, bağlı. Ne yapacağız peki, bu araba nasıl duracak Aydın? Bilmiyorum Nurhan. Elimden geleni yapıyorum ama arabayı durduramıyorum. Vites de el freni para etmiyor. Direksiyon hakimiyetini de kaybettim. Kamyon! Önümüzde kamyon var. Dikkat et Aydın! Aynı gün. Yer Cerrahpaşa Hastanesi acil servisi. Saat gecenin 1'i. Doktor benim, nedir bunlar, ne oldu? Trafik kazası doktor bey. Tem otoyolunda kamyondan çarpışmışlar. Araba hurdağış bir vaziyette, baksanıza. İçinde sadece bu adamla bu kadın vardı. Adamın durumu çok kötü. Vah vah, durun bakayım. Adam ölmüş, yapacak bir şey yok. Kadın nefes alıyor. Çabuk yoğun bakıma götürün yaralıyı. Tamam, İç kanama geçiriyorlar. Tamam, hemen gidiyorum doktor bey. Ertesi gün. Yer Cerrahpaşa Hastanesi acil servisi. Saat sabaha karşı 1:30. Ben... Ben neredeyim? Ne oldu bana? Burası neresi? Yaralı kadın ayılıyor doktor bey. Geçmiş olsun hanımefendi. Burası... Burası neresi? Ben neden yatıyorum burada? Ne işim var benim burada? Olanları hatırlamıyor musunuz? Ben... Bilemiyorum. Kafam o kadar karışık ki. Sizi buraya bir ambulans getirdi. Trafik kazası geçirmişsiniz. Aman Allah'ım. Evet. Evet biz kocamla ben arabamızdaydık. Evet hatırlıyorum. Arabamızın lastiği patlamıştı. Sonra da bir kamyona çarptık. Kaza geçirdik. Aman Allah'ım. Ne feci. Ne korkunç bir kazaydı. Sakin ol. Sakin ol. Korkunç bir şok geçirdiniz. Kocam? Aydın? O nerede? Ona ne oldu? Çabuk söyleyin. Kocama ne oldu doktor? Lütfen sakin olun. Lütfen. Yoksa kocam. Başınız sağ olsun. Hastanemize geldiğinde kocanız ölmüştü. Üzgünüm efendim. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Aydın. Kocam öldü. Olamaz. Olamaz. İnanamıyorum buna. Kocam öldü. Ertesi gün. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Çiğdem'in odası. Saat sabaha karşı 2. Hemşire hanım, aşağıdan gelen gürültüler ne öyle? Yok bir şey. Sen ilaçlarını alıp uyumana bak Çiğdem. Yok bir şey diyorsun ama bir kadın feryadı geliyor. Duymuyor musun Melek abla? Az önce acil servise 2 yaralı geldi. Adam ölmüş, kadın yaşıyor. Ama kocasının öldüğünü öğrenince feryat etmeye başladı. Vah vah vah. Kaza mı? Evet, trafik kazası Makbule hanım. Adam arabasıyla kamyonun altına girmiş. Ay yazık. Ne olur biraz daha dikkatli sürseler. Aynı gün. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Trafik kazası geçiren Nuran'ın odası. Saat sabahın 2:30. Olamaz. Aydın'ın öldüğüne inanamıyorum. Daha bir saat önce yan yanaydık. Beraberdik. O arabayı kullanıyordu. Birkaç sene daha Almanya'da çalışıp memleketimize geri dönmeyi konuşuyorduk. Sonra silah sesi gibi bir ses işittim. Kocam lastiğin patladığını söyledi. Sonra da... Aman Allah'ım, mahvoldum ben. Kocamı, her şeyimi kaybettim. Ya Rabbi, bu acıya nasıl dayanacağım? Bakın, acınıza hak vermemek, katılmamak mümkün değil. Ama kendinizi bu kadar üzmeyin. Netice itibariyle siz de hala kazanın şokundasınız Nurhan Hanım. Neden? Neden ben de ölmedim? Neden beni yalnız bırakıp gittin Aydın? Of Allah'ım. Yüreğim yanıyor. Ciğerim yanıyor. Ben bu acıyla yaşayamam artık. Doktor bey. Ne oldu hemşire hanım? Trafik kazasında ölen o adamın üzerinde bir belge bulduk. Ne belgesi? Organ nakliyle ilgili. Ne diyorsunuz? Yani yaşarken organlarını bağışlamış mı? Evet efendim. Nurhan hanım, hemşire hanımı duydunuz mu? Kocanın sağlığındayken organlarını bağışlamış. Sizin bundan haberiniz var mıydı? Vardı tabii. İkimiz birden aynı anda bağışlamıştık. O halde mesele yok. Hemşire hanım, hemen ameliyathaneyi hazırlayın. Vakit geçirmeden ölen şahsın organlarını alıp bekleyen hastalara takalım. Baş üstüne efendim. Aynı gün. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Çiğdem'in odası. Saat sabaha karşı 3. Çiğdem yavrum. Efendim anne. Ne düşünüyorsun güzel kızım? Ölümü düşünüyorum anne. ölümü. Saçmalama Çiğdem. Senin yaşındaki bir insan başka şeyleri de düşünmeli. Mesela neler anne? Yaşamayı. İyileştikten sonraki hayatını düşünmelisin. Nişanlısın. Evleneceksin. Çocukların olacak. Bunları niye düşünmüyorsun ki? Ölmek için daha çok gençsin yavrum. Ölmenin yaşımı var anne. İnsan illa yaşlanınca ölür diye bir kanun, bir gelenek mi var? Bazen benim yaşımda baharını yaşayan hasta insanlar da ölüyor anne. Böyle konuşup da üzme beni Çiğdem'im. Sen benim tek evladımsın. Babandan sonra sen de ölürsen ben tek başıma ne yaparım sonra? Hakikat bu anne. Biliyorsun en kısa zamanda bir böbrek bulunmazsa fazla yaşayamayacağım ben. İki böbreğim de iflas etmiş. Böyle diyaliz makinelerine bağlanarak daha ne kadar ömür sürebilirim ki? Ben ölümle koyun koyuna yaşıyorum anne. Allah büyüktür yavrum. Ona inan ve dua et. O hastaların, güçsüzlerin, muhtaçların, başı darda kalanların tek sığındığı limandır yavrum. Zaten Allah'a inanmasaydım çoktan şu pencereden kendimi atar, acılarıma son verirdim. Allah korusun kızım. Sakın böyle şeyler düşünme. Son ana kadar yüce yaradana sığın. Umut umuttur yavrum. Biliyor musun anne? İnsanoğlu her şeye alıştığı gibi ölüm denen hakikate de alışıyor. İnanmayacaksın ama ben alıştım bile. Önceleri korktuğum, ürperdiğim ölüm şimdi bana eskisi gibi korkutucu gelmiyor. Korkuyorum artık ölmekten. Elbette gönlüm çok yaşamayı, Hakan'la evlenmeyi, çocuklarımın olmasını, torunlarımı görmeyi arzu ederdim. Ama insanoğlunun her arzusu yerine gelmiyor ki. Ya yavrum. Eskiden gözlerimi kapamaktan korkardım. Ölürüm de bir daha açamam zannederdim. Şimdi korkmuyorum ama yine de uyumak istemiyorum anne. Çünkü gözlerim ne kadar açık kalırsa dünyayı bir o kadar daha fazla görmek istiyorum. Merhaba. Ah Makbule Hanım. Sen ağlıyor musun? Analar hep ağlar doktor bey. Hep ağlar. Ne yaparsın? Baharında bir gonca gül kızım varsa, ölüme mahkumsa hangi ana ağlamaz ki? Anne lütfen. Siz anneme bakmayın doktor bey. Neyse artık ana kız ağlamayı bırakın. Ölümden söz etmeyi de bırakın. Sizlere iyi haberim var. Hayrola doktor bey? Aman Allah'ım yoksa. Evet, az önce trafik kazasında ölen birini getirdiler. Sizi umutlandırmamak için haber vermedim. Ama yapılan tahlillere göre ölen kişinin böbreği size uyum sağlıyor. Hemen hazırlanın, sizi ameliyata alıp böbrek nakledeceğim. Aman Allah'ım sen ne kadar büyüksün Allah'ım. Şükürler olsun yarabbim. Bana kızımı geri verdin. Çiğdem'imi bana bağışladın. 5 dakikaya kadar hazırlanın. Seddiciler gelip sizi ameliyathaneye indirecek Çiğdem Hanım. Gördün mü yavrum? Gördün mü gonca gülüm? Ne demiştim sana? Sabır demiştim. Sabır demiştim. Sabret demiştim. Allah büyüktür demiştim. Benim senin dualarını kabul etti sonunda bak. Biliyor musun annem? 9 aydır. Tam 9 aydır bu kapının açılıp da doktorumun Çiğdem sana uygun bir böbrek bulduk demesini bekliyordum. Çabuk ameliyathaneye hazırlayın çabuk. Tamam, tamam çekin. Tamam, yapmayın. Çiğdemciğim heyecanlı mı? Hem de nasıl hemşire hanım. Heyecandan yüreğim durmazsa iyidir. Korkma. Birazdan ameliyat masasına yatıp gözlerini kapatacaksın. Açtığın zaman da yepyeni bir hayat bekliyor olacak seni. İnşallah Melek ablacığım. Sen de geliyor musun benimle birlikte ameliyathaneye? Hayır canım. Benim görevim yatakta yatan hastalarla ilgilenmek. Keşke sen de benimle birlikte gelebilseydin. Korkmamak için elini tutardım senin. Merak etme. Ameliyathanede elini tutacağım başka hemşireler olacak güzelim. Ama ben seni odanda bekleyeceğim. Ayıldığında da ilk göreceğin kişi ben olacağım. Söz mü Melek abla? Söz güzelim söz. Hadi Allah yardımcın olsun. Burada daha fazla oyalanma. Doktor seni ameliyathanede bekliyor. Hadi çocuklar götürün Çiğdem'i. Melek abla bir dakika. Buyur hayatım. Olur da... Hani olur da ameliyat masasında kalırsam... Hakkını helal et bana. 9 aydır az emeğin geçmedi. Deli kız, helal olsun. Hadi, hadi götürün artık şunu ameliyathaneye. Aman Allah'ım, neler oluyor? Hasta bakıcılar sevdiğine götürdü bu kızı, tanıyorum ben. Böbrek hastasıydı, böbrek bekliyordu. Hemşire hanım, hemşire hanım. Buyurun efendim. Neler oluyor, söyler misiniz? Az önce trafik kazasında ölen birini getirdiler. Üzerinde organlarını bağışladığına dair bir belge çıktı. Doktorlar ameliyatla onun organlarını organ bekleyen hastalara takacaklar. Yani organlarını alıp hastalara mı takacaksınız? Evet. Biraz sonra böbrek bekleyen bir genç kıza böbrek nakli yapılacak. Peki ölen o kişi karaciğerini de bağışlamış mı? Bütün organlarını bağışlamış teyzeciğim, bütün organlarını. Aman Allah'ım, sonunda kocama karaciğer bulundu. Doktor bey, doktor bey. Hemen doktora söyleyeyim, ölen o adamın karaciğerini kocama taksın. Doktor bey, doktor bey. Evet. Doğru mu doktor bey? Karaciğer bulunmuş, doğru mu? Lütfen biraz sakin ol. Şimdi hemşire hanımdan duydum. Az önce kazada ölen birini getirmişler. Rahmetli bütün organlarını bağışlamış. Ne olur doktor bey, vakit geçirmeden kocama o adamın karaciğerini takın. Ne olur. O adamın karaciğerini kocama takın da hayata döndürün doktor bey. Artık olur. Çok geç Nazife Hanım. Anlamadım. Ne yazık ki eşiniz yarım saat önce vefat etti. Bir hafta sonra. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Çiğdem'in odası. Saat sabahın 10'u. Hala inanamıyorum. Yaşadığıma, kurtulduğuma hala inanamıyorum. Sen ne kadar büyükmüşsün ya Rabbim. Geçti artık Çiğdem. Kötü günler, kötü rüyalar hepsi geçti bitti. Artık ölümü düşünmene gerek kalmadı. Kurtuldun. Hakan doğru söylüyor yavrum. Allah seni bize sevdiklerine bağışladı. Peki ya o böbreği bana takılan rahmetli adamın karısına ne oldu anne? Sen ameliyattan çıktığın gün o taburcu oldu. Adı Nuran'mış. Buraya odana gelip seni gördü. Buraya gelip beni mi gördün? Evet. O sırada ameliyattan yeni çıkmıştın. Baygındın. Geldi, uzun uzun seni seyretti. Gözyaşı döktü. Alnını okşadı ve sonra gitti. Evet Çiğdem. O sırada ben de odandaydım. Nuran Hanım giderken kocamı kaybettim, acım sonsuz. Ama tek tesellim onun organlarıyla yaşayan hastalar dedi. Biliyor musun Çiğdem, Nuran Hanım'ın kocasının organlarıyla hayata geri dönen yalnız sen değilsin. Rahmetlinin organları başkalarına da mı takıldı? Evet, organ nakli bekleyen 3 kişi daha seninle birlikte yeni bir hayata başladı. Peki ya üst koğuşta yatan karaciğer hastası, ona da ciğer takıldı mı anne? Herkes senin gibi şanslı çıkmadı yavrum. O hasta kazada ölen adamdan önce vefat etmiş meğer. Yazık. Kim bilir karısı nasıl perişan olmuştu. Olmaz olur mu yavrum? Kadının dünyası yıkıldı. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Nasıl ne yapıyoruz Hakan? Yani düğünü ne zaman yapıyoruz demek istedim. Aynı gün. Yer Cerrahpaşa Hastanesi. Saat sabahın 11'i. Yeter artık Nurhan. Bütün gece gözyaşı döktün. Biliyorum acın sonsuz ama yeter artık. Gel hadi evimize gidelim. Artık bu evde yalnız başına kalamazsın. İnan abi. Hala kocamın öldüğüne inanamıyorum. Güle oynaya geliyordum. Kaza nasıl oldu? Nasıl o kamyonun altına girdik? Korkunç. Korkunç bir şeydi abi. Allah'ın insanlara yazdığı yazı değişmiyor Nurhan. Kader işte. Lastiğin patlaması, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi, kamyonun altına girmeniz. Alın yazısı kardeşim. Zavallı Aydın'ım. Öyle iyi insan, öyle müşfik bir kocaydı ki. Almanya'da çalışmayı sevmiyordu. Türkiye'yi seviyordu. Türk insanını seviyordu. Türkiye'nin havasını, suyunu seviyordu. O feci kazayı geçirmeden önce ne demişti biliyor musun bana? Ne demişti? Almanya'da ölmekten korkuyorum Nurhan. Allah canımı alacaksa vatanımda, kendi toprağımda alsın diyordum. Yeter Nurhan, günlerdir ağlıyorsun, perişan oldun. Tek teselliğim ölümüyle 4 kişiye hayat vermesi. Aydınım artık o kişilerde yaşıyor. Biliyorum Nurhan, hadi gidelim kardeşim. Baba evine geri gidelim. Biliyor musun abi, en çok da kocamın böbreğiyle hayata geri dönen o genç kıza çok sevindim. Nişanlıymış, artık evlenirler. Beş yıl sonra, bir bayram sabahı öğleden sonrası. Yer, Zincirlikuyu Mezarlığı. Beş yıl oldu Aydın. Beş yıl kocacığım. Sensiz geçen ama hala soluğunu bile hissettiğim kocaman 5 yıl. Acılar unutulur. Ölen öldüğüyle kalır derlerdi ama sevenler için öyle olmuyormuş. Unutmadım seni Aydın. Unutamadım. Unutacağımı da sanmıyorum. Tek tesellim ölümünle hayat kazandırdığın, ölüme mahkum, organ bekleyen o insanlar oldu. Nur içinde hayat. Teyze, sen neden ağlıyorsun? Siz de kimsiniz? Affedersiniz, siz beni tanımazsınız. Adım Çiğdem. Belki bu isim size yabancı gelmeyebilir. Özür dilerim ama sizleri tanıyamadım. Ben eşinizin ölümüyle hayata dönen, onun böbreğiyle yaşamını sürdüren bir insan. Ah, evet şimdi hatırladım. Siz o sıralarda böbrek nakli bekliyordunuz değil mi? Evet. O gün ne yazık ki sizin dünyanız kararırken benim dünyam aydınlanmıştı. Siz acılar, bense sevinçler içindeydim. Ve biz sizi hiç unutmadık. Evet, mutluluğumuzu, ailemizi, her şeyimizi size, yani rahmetli kocanıza borçluyuz hanımefendi. Biliyor musunuz, o öyle iyi bir insandı ki. İnsan yaşadığı sürece insanlığa yararlı olmalı, sadece kendisi için yaşamamalı derdi. Ne güzel bir düşünce. Sağlıklı toplum insanların birbirlerine yardım etmesiyle oluşur derdi. O korkunç kazayı geçirmeden 6 ay önce ikimiz birlikte organlarımızı bağışlamıştık. Zavallı Aydın, sanki öleceğini biliyormuş gibi. Gerçekten de kocanız Allah katında sevaba değer bir insanmış. Hayatına karşılık hayatlar, sevinçler, umutlar verdi hasta insanlara. Biz ve sanırım onun organlarıyla hayata yeniden dönen diğer hastalarda kocanız için hep dua ediyoruz hanımefendi. Allah inşallah rahmetliye cennetinde yer verir. İnşallah beyefendi, inşallah. Aydın, hadi oğlum öp teyzenin elini de gidelim. Aydın mı? Aydın mı dediniz? Evet. Oğluma beni hayata geri döndüren kocanızın adını verdik efendim. Evet. Çiğdem'e yaşamı, bizlere de mutlu bir aile olmamızı sağlayan kocanızın adını oğlumuzda yaşatmayı düşündük. Beni çok duygulandırdınız. Bir Aydın'ı kaybettim, başka bir Aydın'a kavuştum şimdi. Canım benim, ne kadar da şirinmişsin sen. Size büyük anne değil mi? Elbette. Elbette diyebilirsin Aydıncığım. Hatta annen baban izin verirse sık sık beni ziyarete de gelebilirsin. Gelirim. Organ Nakli adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak üzere, hoşça kalın.